Lehet, hogy még méretem eluli. Halló, szia! Halló! Hello! Szevasz! Na. Mondom én a kis keszeg. Na, múltkor megígértem nektek, hogy az Anetkával beszélek, és megkérdezem tőle, hogy hallgatja-e a HRZ-t. Igen, és mit mondott? Na, és nem beszéltem, de meg volt életem első orgazmusa, és inkább erről beszélnék. Nem, hanem az volt, hogy felhív, hát most új száma van, új emelzias száma van, felhívtam, és nem raknak be egy beladezba, hanem valami külső emberke veszi fel. És nem mondod, láttam, hogy nem jutottál be adásba valami hazugság után. Nem, azt láttam egy 5-10 percet, aztán nem adtam be. De komolyan. Adri, megszegted az ígéretedet, ugye? Na nekünk te nem adott szavadat. Nem vártál annyit, hogy megkérdezted az adásba. De én próbáltam. De 5 perc, szerinted a szerelem érted 5 percben mérhető? Hát nem. Ez olyan, mint az üvegezés, Adri, most zálogot adsz. De te mindent megtettem. Hát, nem, mi az, hogy mindent? 5 perc minden? Nem, 10 perc. Azt szeretném kérni tőled, Adri, nem tedd, tedd a két ujjad a szájadba, és imitálj orális szexet büntetésből, jó? Kizárdolok. Ja. Mi az, hogy kizárdolok? Figyelj ide, Adri. Mi szerdánként 4 órát alázzunk magunkat. Várunk rád. És te 10 perc, várunk miattad. És te 10 percet nem vártál miattunk. Nem, megígérem, hogy a következő adásban, vagy tudjátok, mint megszerzem a Zsanetka magánszámát, és megkérdezem, jó? Jó. Semmi orális szeximitálás. Ez egy komolyabb vállalásnak tűnik, úgyhogy elfogadom. Igen. Na, és jövő adásban beszámolok, oké? Jövő adásban számoljál be. Na. Egyre sótlanabbak ezek a telefonok, Adri, én komolyan mondom. Tényleg nem volt sztori, meg semmi, nem sikerült. Az ember azt gondolná, hogy tavasszal a lányok olyan vadak lesznek, és hogy aha, így. De te nem. Jönnek, mondják. Hát, nem akarok itt orális szexet színlelni. De miért? De miért? Hát már nem. Hát de miért nem? Mert sok ember hallgatja. Igen. Hát ez pont a miattuk lényege. Kérdezzük, nem is magunk miatt. Azt kéne, hogy léhegjél is. Nem. Nem, hát hogy úgy, hogy... Hogy mutasd? Igen? Nem, hogy jövő adásba lehet, de most le kell rakom. És közben azt mondod, hogy nézlek. De most le kell, hogy húzzalak titeket. Az is volt. Le kell, hogy húzzál minket, miért? Anya bejött. Kezd csókolom, drága mamának. Várjál, nem kell lehúzni. Épp a suliról beszélgettünk Adriennel. Van egy ilyen nagy gomb, Adrien, figyelj. Na, nem kell lehúzni. Nem vásd. De fájni olyan... fog neki. Ne. Sikolcs. Szerintem elélvezett. Szerinted? Biztos vagyok benne. Jó van, akkor...